ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการเขาจะบังเกิดมีแด่เพื่อนกรมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อร่วมชาติร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้ได้เวลาแห่งการฟังธรรมมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาแก่การดำรงอยู่ดำเนินไปแห่งชีวิตของท่านทั้งหลายสืบไปอย่างดีงามตามสมควรแก่เวลาจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาที่จะนำมากล่าวในวันธรรมสวรรค์นี้ขอให้หัวข้อว่าเราได้อะไรจากบุญภเวทเทพมหาชาตินี่คือเรื่องที่จะนำมากล่าวว่าบุญพระเวทสันดรหรือภาคอีสานระหว่าบุญพระเวทเทศมหาชาติเราได้อะไรทำไมจึงต้องเอาเรื่องนี้มากล่าวว่าอาตมามีความรู้สึกขัดข้องอยู่ในใจมานานแล้วก็ยังเคยแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องเวสันดรปริทัศน์นี่ถึงเจ็ดม้วนเทพที่กล่าวเป็นปาฐะที่ยาวคือได้ปาฐกถาธรรมในเรื่องเวสสันดรปริทัศน์นานมาแล้วที่นี่ก็ยังไม่แล้วอกแล้วใจก็ยังมีความรู้สึกเป็นห่วงซึ่งปีนี้ได้รับอาราธนานิมนต์ให้ไปแสดงธรรมเกี่ยวกับเวสสันดรปริทัศน์อีกทีหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งก็ถือว่าเป็นเทศกาลใหญ่ประจำปีอันเป็นเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีความมักขี่ความเป็นเอกภาพของพี่น้องชาวเมืองร้อยเอ็ดเมืองยโสธรเขาก็มีบุญบั้งไฟบั้งไฟใหญ่เมืองยโสธรแต่ที่เมืองสกลนครก็มีปราสาทพึ่งเมืองอุบลก็มีแห่งเทียนเข้าพรรษาเมืองนครพนมก็ไหลเหลือไฟส่วนเมืองร้อยเอ็ดเขาก็มีเอาบุญพเวทเทศมหาชาติกินข้าวปุ่นบุญพเวทร้อยเอ็ดมื่นปีนี้ยิ่งใหญ่อันนี้มนแห่จะมาไปกล่าวแสดงปาฐกถาธรรมในเรื่องเวสสันดรปริทัศน์ผู้ที่มีความสนใจมาใฝ่ฟังธรรมก็มากันเยอะทั้งเมืองอุบลก็มายะโสธรเมืองศรีสะเกษเมืองอุดรอุลหลายแห่งมารอฟังแต่ก็เหตุการณ์ในวันนั้นรู้สึกว่าจะคอนฟลิกต์จะเกิดอาการขัดแย้งส่วนพวกที่เล่นละครก็ไม่ยอมจบเราก็ต้องไปนั่งตากแดดตากลมรอคอยก็รู้สึกว่าได้ไปสร้างให้เห็นความอดความทนของผู้ฝ่ายธรรมที่มาไกลๆการจับงานก็เลยเกิดลักษณะให้เห็นเหมือนกับจะมีความขัดแย้งในตัวผู้บริหารงานอยู่ในตัวเห็นแล้วก็น่าสมเพชเวทนาฮะนึกไปก็เออโลกมันเป็นอย่างนี้แหละตามใจก็เลยพากันนั่งรอคอยกว่าที่จะได้แสดงธรรมก็ไม่ได้อัดได้ลดอะไรมากมายเพราะเวลาก็จะเมื่อจะค่ำแต่อาตมาเองก็เหนื่อยแสนจะเหนื่อยเพราะเดินทางไปแสดงธรรมหลายอำเภอหลายจังหวัดไม่ได้หยุดนั่นแกไปวันนั้นก็ได้ไปพบสภาพที่เต็มไปด้วยความไม่สงบปุ่นวายกันไปหมดก็เลยมาเอื้ออำนวยต่อการแสดงธรรมพออาราธนาขึ้นอาตมาก็ไม่กล้าแสดงธรรมนึกอายพระพุทธเจ้าว่าเราจะต้อง แสดงธรรมด้วยความเคารพฟังกันด้วยความเคารพแต่นี่มันไม่มีลักษณะแห่งความเคารพมันวุ่นวายกันไปหมดคนมันก็เยอะละครก็ยังไม่หยุดเล่นก็เลยต้องหยุดรอเขาแล้วก็มาถามตนเองมาตลอดว่าเราได้อะไรกับการเอาบุญพเวทเทพมหาชาติในสังคมเราจนเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาได้ไปแสดงธรรมที่เมืองหนองคายวัดเหล่ามีชัยวัดจอมมณีวัดจอมมณีแล้ววัดจอมมณีทุ่งข้างๆสถานีรถไฟพอแสดงธรรมจบก็ต้องรีบกลับมาเพราะว่ามีงานรอคอยอีกงานหนึ่งที่จังหวัดน้องคายอำเภอเซกาเขตติดต่อกับบ้านแพงต้องวิ่งตามริมฝั่งแม่น้ำโขงมา200กว่ากิโลวิ่งมาถึงอำเภอปากคาดนั่งรถมาถึงปากคาดต้องจุดรอให้ขบวนแห่พระเวสสันดรของพี่น้องชาวอำเภอปากคาดให้ได้ผ่านไปสักก่อนรู้สึกว่าจริงใจอาตมาก็จอดให้เขาจอดแล้วก็ดูกันโอ้ยแห่กันสนุกสนานเพลิดเพลินคนเฒ่าคนแก่คนวัยกลางคนถือผ้ายาวเขียนเป็นภาพพระเวสสันดรทั้ง13กันตั้งแต่เกิดจนนู่นแหละแห่กันเข้าสู่พระนครตั้งแต่กันทศพรมาเลยถือผ้าแห่กันนอกจากนั้นก็มีคนฟ้อนคนรำคนนมคนสาวร้องรำทำเพลงสนุกสนานเฮฮาพระสงฆ์เจ้าหนังรถเชิญพระเวสสันดรเล่นลูกคอเล่นเสียงบาฟังแล้วก็มีความรู้สึกไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีรูปช้างปัจจยนาเอาตั้งอยู่บนรถแล้วก็มีชายหนุ่มหญิงสาวแต่งตัวแบบในวรรณกรรมนั่งมาเราก็ต้องจอดรอส่วนข้างหลังก็ฟ้อนรำกันสนุกสนานเกี่ยวพาราซีกันเพลิดถ้าแม่จะมาคิดว่าการกระทำอย่างนี้เราก็ได้ทำกันมาแล้วหลายชั่วคนหลายชั่วบรรพบุรุษล้มหายตายไปสมัยก่อนมีประโยชน์มากเราไม่ดูถูกดูแค้นคนแต่ก่อนทั้งคมสมัยก่อนกับสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงมันไกลห่างกันมากถ้าจะว่าไปแล้วสมัยก่อนสังคมไม่ได้รับการกระทบรบกวนเบียดเบียนทางจิตใจจะมีปัญหาก็เรื่องการเป็นอยู่ความไม่เจริญด้วยวัตถุเทคโนโลยีนี่แหละอยู่กันแบบชีวิตง่ายๆกว่าจะหาเวลานันทนาการสนุกสนานเพลิดเพลินบ้างก็อาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเอามาจัดการเป็นที่12คลอง14เอาบุญขึ้นมาฟังร้องฟังรำให้มันเพลิดเพลินไปหลังจากนั้นก็หาอยู่หากินกันไปขูดหัวเล่าเก่าหัวหยาขูดหัวเอียกเหลี่ยมชีวิตชีว่าหาใส่ลั่นกับบังกินปากกับปูหินอยู่น้ำหอมหวยเฮาเขาเห็ดปุบปุบปากปากอยู่น้ำไห้น้ำหน้าเหลี่ยมหัวซุ่มซุ่มหักใหม่ไงเขียดหมกเอามาแกงใส่ผักตำนิ่มกินแล้วนอนอึกเมื่อกายหนาผากเป็นเสาห่มประห่มหูยุกนั่งฝอกหัวเข่าเอาผักพริกมาตำแจวตกตกเอาหน้าหมอนหนังมาคนแจวกินแล้วไล่ไก่โซโซยังได้เลี้ยงกันมายังได้ผ้ากัดใหญ่ยังได้เป็นมกหมอกปอกซกหัวเป็นอาณาจักรลักทำบ้านเวียงเสียงแสะยังได้เลี้ยงกันมาผ้ากัดใหญ่ได้บวชเป็นตัวเป็นเนนเป็นโพมกตาแสงเป็นบาทเป็นเมืองเป็นอาณาจักรหลักธรรมนั่นคือสมัยนั้นสมัยนั้นมันอยู่กันอย่างง่ายๆเป็นบ้านเป็นเมืองจะสนุกสนานเพลิดเพลินก็อาศัยระลึกนึกถึงคุณงามความดีของบุคคลที่เราเคารพนับถือก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้านั้นก็มาระลึกถึงชาติที่พระองค์ได้บำเพ็ญที่จริงใหญ่ก็ระลึกถึงชาติไหนท่านเกิดเป็นอะไรก็เอาเรื่องนั้นแหละมาแสดงมาล้ำลึกนึกถึงจัดเป็นเทศกาลมันหนักหน่วงที่สุดก็คือระลึกถึงเรื่องพระเวสสันดรเองเพราะในเรื่องพระเวสสันดรมีทั้งรักมีทั้งโศกมีทั้งโชคมีทั้งสวยมีทั้งสนุกสนานมีทั้งเพลิดทั้งเพลินกินเหล้าเมายามันมีครบชุดครบเครื่องอยู่ตรงนี้ ก็เลยพากันมาบนพระเวสสันดรแล้วส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระเป็นเอเซนต์เนื้อในใจความมันก็มีฝึกให้คนมีการเสียสละฝึกให้คนมีความอดความทนแต่ปรากฏว่าตรงนี้พวกเราไม่ค่อยได้พวกเราได้ทำลายไปเราจะเอาแต่เรื่องความสนุกสนานเพลิดเพลินในเรื่องพระเวสสันดรส่วนความอดทนความเสียสละหายไปไม่ว่าแต่เวลานี้ตั้งแต่ก่อนๆก็ไม่ค่อยจะได้ผลคือการนั่งฟังพระเวสสันดรให้ครบ13กันมีศีล5บริสุทธิ์นั่งฟังพระเวสสันดรให้ครบ13กันหาดอกไม้มาบูชาคาถาพันดอกบัวอย่าง 80,000 ดอกจะเกิดทันโลกภาษีอริยเมตไตรตามหลักในเขียนไว้ในหนังสือมาลัยหมื่นมาลัยแสนแต่ปรากฏว่าเราไม่ค่อยได้ฟังพระเวสสันดรให้ครบกันทั้ง13กันฟังบ้างคือครึ่งต่างๆพอเป็นพิธีรีตองแล้วก่อนนี้ไปคนที่จะฟังจริงๆมีอยู่ 2-3 คนอันนี้เสียหายเราบุญพระเวสสันดรเราไม่ได้แก่นเราได้แต่เปลือกเราได้แต่กระพี้ได้แต่หม้อของมันและบุญพระเวสสันดรเราได้สูญเสียอย่างยิ่งใหญ่คือสูญเสียแก่นสารเนื้อหาสาระส่วนที่เราไม่สูญเสียก็คือเปลือกก็คือกระพี้คือความสนุกสนานเพลิดเพลินเมื่ออาตมาจึงมีความรู้สึกว่าเออเราได้อะไรในเรื่องบุญพระเวทเทศมหาชาติเราจะมากินแต่ข้าวปุ่นบุญพระเวทอยู่ตรงนี้มันจะได้อะไรอาตมาก็มาคิดต่อไปบรรพบุรุษของเราได้หลายชั่วคนหลายชั่วโคตรได้เอาบุญพระเวทสันดรมาในภาคอีสานและพี่น้องชาวประเทศลาวสองฝากฝั่งแล้วก็เอากันทั่วประเทศแต่มันจะผิดกันหน่อยก็ตรงที่เทศกาลเวลาแห่งการกระทำนั้นไม่ตรงกันถ้าเป็นภาคใต้ภาคกลางทางเหนือก็มาฟังเทศคาถาพันเทศพระเวสสันดรเมื่อตอนกลางพรรษาภาคอีสานนั้นไม่จะฟังฝึกเฉยแสดงนิทรรศการพระเวสสันดรเลยทั้งบ้านทั้งเมืองเอาบ้านตนเองเป็นเมืองสีพีเชตุดรเป็นบ้านของนครพระเจ้ากรุงสีพีพระเจ้าสนชัยหลังจากนั้นก็ไปเลือกเอาป่าดงพงไพรที่อยู่ไกลบ้านหน่อยหนึ่งไม่ไกลไม่ไกลนักเอาเป็นเปรียบเสมือนเขาบงกฎหลังจากนั้นก็แห่กองกำลังมีอะไรช้างม้าโคราผู้คนแห่แห่นแตนแต้ตีฉาบตีสิ่งตีกองเสียงพินเสียงแคนดังสนั่นวันไฟไปเชิญพระเวสสันดรแห่เข้ามาสนนครเพื่อให้ปกครองบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขสมมุติองค์ว่าบ้านเราเป็นเมืองสีพีเชตุดรเตียนนี้ฝนฟ้าจะไม่ค่อยตกต้องตามฤดูกาลเพราะว่าผู้มีศีลมีธรรมอย่างพระเวสสันดรถูกไล่นี้ตีส่งแล้วก็ไปนิมนต์ไปเชิญท่านมาพูดง่ายว่าเป็นวัฒนธรรมที่เป็นหัวใจของชุมชนชาวอีสานพอดินแดนอีสานมันแห้งมันแล้งและอีกที่ยิ่งที่ลึกไปกว่านั้นก็คือว่าชาวอีสานนั้นมีศิลปินในหัวใจมีความใฝ่สนุกสนานเพลิดเพลินมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ไหนมีความร้อนที่นั่นต้องการสิ่งที่จะมาเอื้ออำนวยความเย็นต้องการพัดลมต้องการอะไรเย็นๆแต่ที่ไหนมันหนาวก็ต้องการผ้าห่มต้องการความอบอุ่นที่ไหนมันแห้งแล้งที่นั้นต้องการฟ้าต้องการฝนไอสารของเราจึงถือว่าบุญพระเวสสันดรเป็นหัวใจแห่งวัฒนธรรมถ้าไม่จัดบุญพระเวสสันดรนี่ขาดติดต่อกันถึง3ปีไปแล้วฝนฟ้าจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลจะแห้งจะแล้งจะอดอยากข้าวอยากหมากแพงต้องพากันทำบุญพระเวสสันดรอันนี้นั้นก็ต้องทำให้เต็มที่จำลองเรื่องนั้นออกมาให้เห็นชัดให้เสมือนหนึ่งบ้านตนเองเป็นเมืองสีพีเชกดุดอนนครของพระเจ้าสนชัย หลังจากนั้นก็ต้องไปเชิญพระเวสสันดรที่ถูกขับไล่นิติสงหัวใจของงานใครเม็ดตะเหล็กมันอยู่ตรงที่แห่พระเวสสันดรเข้าเมืองไปเชิญพระเวสสันดรมาคนหนุ่มคนสาวทั้งหลายบาดไก่เรือนเคียงก็จะไปพบไปเห็นไปแต่งตัวอวดกันอยู่ที่ตอนไปเชิญพระเวทใครมีหยวดยานพาหนะมีรถรามาช้างก็จะไปขี่อวดกันตรงนั้นในสมัยก่อนนะตอนที่เชิญพระเวทก็จะเอาพระเสียงดีๆไป ไปร้องเชิญเรียกว่าห้องเชิญพระเวทเทศมาเข้าห้องแต่ความจริงพระพุทธเจ้าท่านปรับอาบัติอยู่ดอกมันเพลิดเพลินนะภิกขเวชันตโสวุฒรวจนังอโรเปตปังอโรเปยาปฏิทุกตัสสาราปะอาบัติทุกกฎนะภิกษุท่านว่าอย่างนี้ไม่อนุญาตให้เธอแสดงพุทธพจน์ของเราด้วยซุ้มเสียงอันยืดยาวฟังแล้วไพเราะตนเองก็เคลิบเคลิ้มคนอื่นก็หลงไหลเป็นไปทางกามารมณ์ไปสมาอันกับละอาบัติแต่พวกเราก็ถือว่าเป็นหัวใจแห่งวัฒนธรรมของชุมชนชาวอีสานพวกเราเอากันเวลาหน้าเดือนสี่เพราะมันถูกสเปกพอดีพระพุทธเจ้าได้แสดงเรื่องพระเวสสันดรที่นิโคธารามเมืองกบิลพัทโปรดพระประยุรยานในต้นเดือนสี่คนภาคอีสานจึงเฮี้ยนเป็นกะเป็นก้อนฟังเสียงแม่งอีห้องเล่ไล่จัดจันแม่งอีห้องเล่ไล่เอาเทือนเดือนสี่ขึ้นขิมของเปลี่ยนระดูมาแล้ววันนี้ห้องพี่น้องมาพากันเต่าแต่งบุญของเขตบ้านพากันเต่าแต่งท่านของเขตบ้านบุญพระเวทประจำปีบางปองมีกันร้อนแหงกันลำฟอดทัศฟอนกันต้นมหาพลไก่สีเทียงเสียงมะลึกคึกขึ้นไม่เมื่อบาทจุ่มเย็นเราเอากันเดือนสี่แต่ทางภาคใต้ภาคกลางเอากันหน้าฝนปานกล้วยสุกจำประแดกมันไม่ถูกสเปกไพศาลถือว่าพระพุทธเจ้าของเราได้เสด็จคืนสุนทรกบิลพัทครั้งแรกไปถึงก็อยู่ในต้นเดือนสี่แล้วพี่น้องทั้งหลายได้พากันกระด้างกระเดื่องไม่สนใจที่จะใฝ่ฟังธรรมมีแต่ทิฏฐิมานะข้าเกิดก่อนอาบน้ำร้อนมาก่อนมองเห็นดินเห็นฟ้าเห็นหมอกมาก่อนส่วนพวกผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนพวกที่เป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวก็มาตีสนิทชิดเชื้อเหมือนเพื่อนเก่าสหายเดิมเมื่อไรจะศึกมาโบยจะได้มาปกบ้านคลองเมืองส่วนที่เป็นหนุ่มเป็นน้อยรุ่นน้องรุ่นหลานก็มาชื่นชมบุญญาบารมีข่าวว่าเด่นดังหรือเรื่องกระเดื่องแคว้นชมพูทวีปบัดนี้กลับมาดูเชยชมความสง่างามความเด่นดังว่าเมื่อไรจะได้ศึกมาเอาความดังมาเป็นขวัญใจชาวกบิลพัทประกาศชนบทนิดเดียวไม่มีใครสนใจที่จะได้ฟังธรรมหลังจากนั้นพระองค์ก็เลยต้องมาทำลายทิฐิมานะความกระด้างกระเดื่องถือเนื้อถือตัวของเหล่าคนแก่ที่เกิดก่อนมานานบันดาลอิทธาภิสังขารขึ้นไปสู่เวหาเดินไปมาเดินจงกรมเอาขี้ฝุ่นขี้ตีนผงธุลีใส่ลงไปในหัวของคนที่อยู่ข้างหลังหลังจากนั้นกับบันดาลโบคารพัทขจัดฝนตกลงมาสีแดงระเรื่อเหมือนสีทับทิมตกลงมาในหมู่ของหมู่ญาติใครอยากเปียกจึงเปียกไม่อยากเปียกก็แห้งผากไปเลยตกไปแล้วไม่ครั้งท่วมท้นไม่เป็นตมเป็นโคลนเป็นเรนคนก็อัศจรรย์ฟ้าหลังฝนสนธยาสายันอันสงบงามเฉิดฉายแม้ดอกไม้ในสวนก็ฝ่ายเยอะกรีบแย้มหวานหลงเขาจะมาตอนเช้ามูวิหงนกไพรรกหอกนกกาเกาะกับสุรวงรังอย่างลังเลมันเหม็นยามมือเศร้าหรือมันเหม็นยามมือแรงความคิดเราที่ก็เกิดขึ้นคนทั้งหลายก็อัศจรรย์ใจพระสมคงเจ้าของหัวจุ่มประชุมกันโจทขานโจทนาการวาดในเรื่องฝนแปลกประหลาดอภูตังพันเตอัจฉริยังพันเตไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยมีไม่เคยเป็นพระเจ้าข่าฝนอันนี้มันเป็นมาอย่างไรพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าอย่าแปลกใจไปเลยสมัยก่อนนู่นเราเป็นพระเวสสันดรฝนอันนี้ยิ่งตกมากกว่านี้ทุกคนก็อยากจะฟังรุ่งเช้าพระศาสดาก็ได้แสดงเรื่องฝนนี่ตอนที่พวกเราทั้งหลายเป็นพระเวสสันดรเราทั้งหลายได้ไปนอนตายกันอยู่ในเบื้องว่างผาภูผาแห่งภูเขาวงกตตอนไปสลบสไลด์ด้วยกันแล้วก็เกิดฝนชนิดนี้เกิดตกขึ้นมามันมากยิ่งกว่านี้ก็เล่าเรื่องพระเวสสันดรแล้วก็เล่าเรื่องพระเวสสันดรจบก็จึงมาพูดถึงบัดนี้ทุกคนก็ใส่หยอกทิฏฐิมานะข้าเกิดก่อนหลังหายไปเป็นปลิดทิ้งมีความสนใจเลื่อมใสมากและพระองค์ก็แสดงธรรมอนุปภิกถาสุดท้ายสรุปด้วยอริยสัจสี่ประโยชน์ระยะทั้งหลายก็บรรลุธรรมเข้าถึงโสดาบันเป็นจำนวนมากพุทธศาสนาก็ตั้งสถาพรที่บ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาอันนี้เราให้ท่านทั้งหลายฟังย่อๆนี่คือความเป็นมาจึงเป็นลักษณะหน้าแรงที่พระเวสสันดรได้แสดงธรรม ในเรื่องนี้ในต้นเดือนสี่คนโบราณของเราจึงบอกว่าแม่งอีห่องเล่ไล่เอาเดือนเดือนสี่ขึ้นขิมขอเพียนระดูฟุ้งห่อพี่น้องห้องประดอบแต่งท่านของเทบานบุญพเวทประจำปีบางพงมีกันร้อนแหงกันลำฟอนทัศพรกันต้นมหาพลไก่สีเทียงเสียงมันลึกคึกคึกไหมเมืองบาดชุ่มเย็นมันจะชุ่มเย็นหรือมันจะจิบหายใบบอดแล้วมันลึกคึกคึกขาหัวขาควายกินเหล่าเมายาตีขากันเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่นี่จิบหายเมืองบาดบอดชุ่มเย็นมันต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนี่มันถูกยกถูกสมัยเข้าไปถึงหัวใจของพระเวทสันดรเอาบุญพระเวทสันดรมาแสนปีก็ยังเข้าไม่ถึงหัวใจพระเวทสันดรทำไมเราจึงเข้าไม่ถึงตรงนั้นอันนี้แหละแต่มาจึงอยากจะพูดว่าเราได้อะไรในการเอาบุญพระเวทฟังเทศมหาชาติได้เปลือกได้กับผีหรือว่าได้แก่นได้สารหรือว่าเราได้ทำลายสิ่งที่ดีที่งามถือเอาแต่สิ่งที่มันไม่ดีไม่งามหรือไว้ให้ลูกให้หลานซึ่งลูกหลานเขาก็จะต้องขว้างทิ้งในการต่อไปที่จะพูดต่อไปว่าในสมัยพระพุทธเจ้าจะกลับมานั้นมันเป็นหน้าเล่งอมมาตย์ 9,000 คนที่ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ากลับมาคือหัวหน้าอมมาตย์คนหนึ่งให้บริวาร 1,000 ที่พระเจ้าสุโธทนะส่งไปเชิญพระพุทธเจ้ากลับตอนที่ยังไม่ได้กลับคืนสุคเวนภัทรบุคคลเหล่านั้นได้ไปฟังธรรมแล้วก็บวชบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันหมดไม่กลับบ้านจนไปเก้ากองพันเลยทีเดียวกองพันสุดท้ายกองพันที่สิบนำโดยการุธายีอมมาตย์เพื่อนกันเล่นฝุ่นมาด้วยกันเกิดพร้อมกันไปสหชาติกับพระพุทธเจ้าไว้เนื้อเชื่อใจกันรู้จักใจกันพระเจ้าสุโธทนะก็เลยสั่งให้ไปการุธายีก็ขันอาสาพร้อมด้วยบริวาร 1,000 แต่ว่าขอลาล่วงหน้าไว้ก่อนนั้นถ้าเกิดว่าผมอยากบวชเพราะมันไม่ใช่ธรรมดาบุคคลทั้งหลายที่เขาไปนั้นเขาไม่ได้เคยสนใจในเรื่องนี้เขาก็ยังเงียบเลยไม่มีข่าวมีข่าวน่าจะบวชกันหมดถ้าเกิดว่าผมอยากจะบวชขึ้นมาเนี่ยจะทำอย่างไรก็ขอว่าให้ผมลาล่วงหน้าไว้ก่อนนะอย่าให้ผมได้มีความผิดอะไรเลยพระเจ้าสุโธทนะก็ตกลงปรากฏว่าการุธายีคนนี้ไปถึงได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็บวช พร้อมด้วยบริวารทั้ง 1,000 สรุปแล้วการไปเชิญพระพุทธเจ้ากับสู่นครกบิลพัทรใช้คนตั้งหมื่นคนเขาเป็นแรกการกลับมาหมื่นคนเรานั่งก็บวชกันหมดเป็นพระอรหันต์กันเพราะนั้นตอนขากลับมาจริงๆจึงมีพระบริวารทั้งหมดเป็น 20,000 คน 20,000 รูปพอออกพรรษามหาปวารณาสิ้นหน้าฝนเดือน12ผ่านไปแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงฤดูหนาวเนี่ยในช่วงฤดูหนาวนี่ก็คือเริ่มเดือนอ้ายขึ้นมาแล้วเดือน12เดือนอ้ายกันจีนี่อัมมาตย์การุหายีก็ได้อ้อนวอนได้กล่าวเชิญพระศาสดาตอนนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วนะเมื่อสวรรค์ในประกรณ์นี้ที่ท่านเชิญท่านพูดบรรยายธรรมชาติบัดนี้ฤดูกาลได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วว่าสันตการได้ผ่านไปเฮ้มันตระดูได้ย่างขมาใหม่ลมเหนือล่องม่านฟ้าผ่องสดสวยประการหมู่เมฆไม้ทั้งหลายเขียวสดปลิดอกออกช่อรื่นไปตามเส้นทางพื้นดินก็ไม่มีลมมีเรนและในขณะเดียวกันก็ยังไม่มีฝนทุลีละอองท้ายฝนต้นหนาวเข้ามาถึงแล้วมายุรสังขามหาวนานัสมิงนัจันตินารีหิสมังคิภูตานกูชันตินานามทรสรันหิท่านบอกว่าหมู่นกยูงทั้งหลายต่างก็ร่ายรำในป่าใหญ่ทั้งตัวผู้และตัวเมียเคล้าคลอเคียส่งเสียงร้องอย่างไพเราะเพราะพึ่งในป่าใหญ่ข้าแต่พระโลกน่าจะบัดนี้สมควรแล้วที่จะกลับคืนเพื่อโปรดพระประยุรญาติพื้นแผ่นดินก็ได้แห้งแล้วไม่มีรกมีเรเหมาะแก่การสัญจรสัพพสัสเสสุขามันสัพพสัสเสสุภูเทคามันตะสัมภูเตสุชาวบ้านทั้งหลายได้เก็บเกี่ยวข้าวปลาขึ้นสู่หมู่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วหนทางสัญจรไปมาก็ไม่ลำบากสะดวกสบายน้ำท่าก็ยังไม่เหือดแห้งในห้วยในคลองนอกจากนั้นการสัญจรการเดินทางไปก็ไม่ลำบาก จะหอดจะหิวเรื่องน้ำเรื่องท่าก็ไม่ลำบากข้าวปลาอาหารคนก็อยู่ในลักษณะข้าวใหม่ปลามันเก็บขึ้นบ้านขึ้นช่องสมควรเท่ที่พระศาสดาจะย้อนกลับคืนโปรดพระประโยชน์ระยะที่รอคอยกบิลพัทของเรากำลังรุ่งเรืองงดงามด้วยหมู่มวลดอกไม้มวลบุพชาติต่างๆเชิญเดินพระศาสดาสมควรอันนี้นิดเดียวเราอาตมามาเล่าให้ฟังนะความจริงยาวมากเลยท่านแต่งเป็นกราบเป็นกรพรรณนาธรรมชาติดินฟ้าอากาศหมู่มวลแมกไม้จะนุ่นหนทางห้วยน้ำลำธารล้วนแต่เป็นรมณียสถานอันร่มรื่นอ่านไปแล้วก็เคลิบเคลิ้มในชั้นอัปถัมภ์ให้นิมนต์พระพุทธเจ้ากลับช่วงนี้มือก็จะเป็นเดือนอ้ายแล้วท่านก็กลับในขณะที่ท่านกลับนี่ท่านเดินทางไกลระยะทางตั้งไม่น้อยเลย60โยชน์นี่ไม่ใช่บ่อมเดินวันละโยชน์ละโยชน์ก็2เดือนกว่าที่จะเตรียมตัวอย่างไรต่ออะไรกันก็ผ่านเดือน2เดือน3ไปแล้วเข้าเดือน4พอดีไปพักที่นิโคทารามเดือน4ก็เป็นฤดูแล้งพอดีใบไม้ร่วงฝนเดือน3ร่วงลงเดือน4ดอกไม้ใบไม้ทั้งหลายก็ผลิไปหมู่วิหกนกไพรก็เริงร่าในช่วงนี้เสียงจักจั่นเรไรก็ร่ำร้องในต้นเดือน4คนโบราณจึงบอกว่าแมงอีห่องไล่ไล่เอาเถือนเดือน4ขึ้นคิมของเป็นฤดูคิมก็คือคิมหันตฤดูเดือน4ขึ้นคิมเขาคิมเข้าเปลี่ยนฤดูเขาไปจากภาษาลามาเป็นภาษาไทยออกเสียงอย่างนี้มาว่าเมื่อถึงขึ้นเดือน4ก็ย่างเข้าสู่คิมหันตฤดูแต่คนโบราณคนอีสานของเรานั้นมีหัวใจเป็นดนตรีโยภายในจึงมักจะเป็นกะเป็นกรลักษณะนี้จึงบอกว่าแม่อีห้องเล่ไล่เอาเถือนเดือน4ขึ้นคิมเขาเปลี่ยนฤดูวันนี้ห้าวพี่น้องพากันต่อแต่งท่านกันนอของเขตบาทพลพเวกประจำปีค่ะก็มีกันร้อนแหงและฟอดมันสนุกสนานคนอีสานตั้งแต่โบราณโบราณไม่ได้หมายถึงแต่อีสานนู่นและทั่วทั้งประเทศลาวตั้งแต่นู่นลมน้ำทายันจำปาสักไซทันดอนมีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามลุ่มแม่น้ำของสองฝากฝั่งพอใจที่จะเรียกแม่น้ำของตามบรรพบุรุษที่นี้แล้วก็ในเรื่องตอนที่พระเจ้าสนชัย ให้เชิญพระเวสสันดรกลับสู่นครสีผีนั่นก็เช่นเดียวกันในช่วงที่ชูชกได้นำเด็กทั้งสองหลงทางเข้าไปสู่กรุงปเชชัยสีผีเชตุดรพระเจ้าสนชัยได้ถ่ายเอาแล้วก็ได้เลี้ยงดูชูชกจนชูชกแก่เกิดโรคอราสกะโรคไม่ย่อยอาหารแล้วก็ตายความจริงพวกเราเข้าใจว่าชูชกในท้องแตกตายแต่หลายๆเราคิดดูว่ากินอย่างไรมันจะท้องแตกตายกินอย่างไรมันก็ไม่แตกถ้าไม่เอามีดมาเสียบจึ๊งก็ไปแต่ที่พวกเราก็โอเวอร์กันสนุกสนานอยากจะให้มันเพลินหวังกันถึงนะเก็บขาหมูใส่ลีไลลีไลเก็บขาไก่ใส่ลีลันลีลันเก็บขาหมูมันใส่ลีไลลีไลปากพามใหญ่คุ้มหูห้องพามแตกดังปูห้องพามหนูดับปางถึกไม่ห้างตายพ่อหอยสาวสำน้อยตายพ่อพันหนีบ่ทันตายหลายกว่านั้นคือโง่ตายแต่สาวสำน้อยไม่ห่างนั่งหมายจะว่ามันตายหย่อนห้องพามแตกใส่ความจริงก็พูดกันให้มันสนุกสนาน เรียกว่าอเนกสังขยานับให้มันมากๆเอาไว้สนุกสนานเพลินในช่วงนี้พระเจ้าสนชัยราชสีพรีเชตุดรก็ได้ให้กันหาให้ชาลีเป็นผู้นำทัพแล้วก็จตุรงค์เสนาตามไปเขาคือวงกตที่จะเชิญพระเวสสันดรกลับบ้านในช่วงนี้ก็สั่งให้ทำทางระยะทาง60โยชน์ให้ทำกว้าง4อุสุภะให้เสร็จภายใน7วันมันไม่ใช่ธรรมดาซะแล้ว60โยชน์ท่านทั้งหลายลองคิดดู10โยชน์160กิโลเอาเข้าไปสิมันใกล้สมอะไร60โยชน์มันกี่ร้อยกิโลทั้งหลายลองคิดดูทีนี้แล้วก็กว้างอีก4อุสุภะอุสุภะนั่นเป็นภาษาอินเดียโบราณเป็นมาตราวัดระยะกว้างยาวของแผ่นดินพูดเป็นภาษาลาวภาษาอีสานภาษาลาวประเทศลาวพี่น้องทาง ฝากของทางพุ่นทางหากของกำทางไส้อุสุภานั่นแปลว่ามาดตาแทกขี้ดินของคนอินเดียตั้งแต่โบราณแทกขี้ดินนั่นก็คือมาดตาวัดพื้นแผ่นดินเหมือนตลับเทพหนึ่งอสุอุสุภาก็เท่ากับเสียงสดเสียงงัวร้องตัวหนึ่งเอาเสียงงัวเป็นเครื่องมัดอุสุภาง่วงช่วยเสียงงัวอุสุภาราชมันร้องตัวหนึ่งสี่ตัวให้มันร้องได้ยินสี่ตัวเนี่ยเรียกว่าสี่อุสุภะชั่วระยะสี่เสียงหัวร้องมันก็มากเกินไปอาตมาว่าพระเจ้าสนชัยสั่งพระเดชการให้มันเสร็จภายในเจ็ดวันที่ไหนสูงขุดลงที่ไหนมันต่ำกดถมให้มันราบเรียบถ้าหากมันเป็นหน้าฝนมันจะไปขุดไปถมยังไงน้ำท่ามันก็ไหลหนีหมดเพราะให้หน้านั้นมันเป็นหน้าแรงพอดีชาวอีสานของเราก็เลยเอาฝนพระเวสสันดร